Kur'an da onları bahseder, gerisini bırakır gider. Yok yani güncel meseleler daha önemsiz demiyorum da önemli olanlar var ya. Yani. İmam mevzusu daha önemli yani. Ayda yaşamıyoruz şimdi. Ondan gazeteler mahsusları çok bahsediyor zaten hocam. Bahsetmedikleri bu konular. Televizyondan seyrettiniz ki bu dünyanın içinde. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillah, nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nesta'ukturuh. Ve na'udhu billahi min şururi anfusina ve min seyyiata amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh. Ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. السلام عليكم. Allah-u Azze ve Celle Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı insanlara Nebi ve Resul olarak seçip yollamayı irade ettiğinde Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam Hira dağında inzivaya çekilmeye başlar. Bu şekildeki bir ibadet kendisine sevdirilir. Yani yalnız kalma kulağı yeğleyerek Hira dağındaki mağaraya çekilir. Ve orada ibadetle, tefekkürle meşgul olmaya başlar. Uzunca olan bu rivayette bizimle alakalı olan kısmı Cibril Aleyhisselam'ın peygambere ilk görünüşü ve vahyin ilk geliş anını anlatan kısmı Cibril beni göğsünden tuttu. Öyle bir sıktı ki nefesimin kesileceğini zannettim. Bana ikra. Ben de ma ana biqariyim. Ben okuma bilmem. Dedim diyor. İkinci defa yine aynı şiddetle sıktı. Ve bana yine oku dedi diyor. Ben okuma bilmiyorum dedi diyor. Bunun üçüncü kere aynı sözü söylediğini. Bunun akabinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o halin, vahyin, Cibril'in gelişinin kendisine vermiş olduğu sıkıntıyla Mekke'ye ve eve gelir. Üstünün kapanmasını ister. Korku ve heyecanla. Fatıma Hatice validemiz ise hiç korkmaya sebep yok. Endişelenme. Kötülük değildir bu. Çünkü sen fakirleri koruyan, muhtaçları himaye eden, akrabayı gözeten birisisin. Binaenaleyh yani bu iyilikleri yapan birisine herhangi bir kötülüğün isabet etmesi mümkün değil. 5 yaşlarındaki bir kadın kendisine vahiy gelen insana ki öyle bir şahsiyet sahibi ki o insanmış onu şefkatle de bulunarak altına aldığını sözleriyle ifade etmeye çalışır. Endişelenme, tasalanma, sen korkma. Sen fakirlerin ihtiyacını gören, sen mi? İhtiyaç sahibinin hacetini gideren birisisin. Sana herhangi insanlara elçilerine yolladığı meleğidir der. Ve akabinde Varakat ibn-i Nevfel kavmin seni çıkardığında genç olsaydın da sana yardım etseydin diyor. Kavmin beni çıkaracak mı diyor. Evet her nebinin başına gelen budur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ilk vahye muhatap oluşu bu. Allah Azze ve Celle Resulünü yollamış olduğu melek ile öncelikle okuma sevk ediyor ve okumasını emrediyor. Resulünün okuma yazma bilmediğini en iyi bilen o olmasına rağmen meleği vasıtasıyla oku diyor. Onun da bilmiyorum diyeceğini bildiği halde o cevabı almak için bunu sordurtuyor ve bunu 3 kere tekrar ediyor. 3 kere tekrar ediyor. Yani bu ortamda Mekkelilerin de sahip oldukları içtimai, iktisadi, siyasi diyebileceğimiz boyutta kendilerine has bir kültürleri vardı. Bu örf ve adet olarak dedelerinden kendilerine intikal eden asalet veya İbrahim Aleyhisselam'dan bu yana kendilerine İbrahim'in dininden geçen hakikatler istikametinde veya hemen hemen hiç tesirin etraftaki bulunan Yahudi ve Hristiyanlarda örf ve adetlerin tezahürü bulunuyordu. Tabi Allah-u Azze ve Celle yolladığı her Nebi ve Resulün yollanmış olduğu insanlar içerisinde kendisini olması için bazı o toplumu önceden ona hazırlamış, toplumu ona önceden hazırlamıştır. Bilindiği gibi Araplarda o anki hal üzere kültürü hakikaten seviyeliydi. Şu yazma denilen şey yoktu ama ekseriyette sözlü olarak okuma yazma bilmeyen bir bedevi dahi şair ve edipti. Dile olan hakimiyet hakikaten güçlüydü ve nüfus. Mekkelilerde Allah'ın o toplumu gelecek olan risalete karşı tecihizi en çok bu yönlü göze çarpar. Bu yönlü erpar. Ve yine o toplumun Peygamber Aleyhisselam'a teşviş, telebbüs yani batıl şeylerin örtmesini önleyecek başka hasletlerin de tezahür etmesi biliniyor. Toplumda açıkça bilinen, görülen etraftaki kabilelerden birisi gelerek Ebu Cehle der ki ya Ebel Hakem, Muhammed'in bütün bu anlattıkları doğru mu? Yazıklar olsun sana, Muhammed'in şimdiye kadar bir yalanını mı yakaladık? Der. Şimdi bu kadar şereflileri varken gitti de bu iş bir yetime verildi. İşte biz bunu hazmedemiyoruz. Diyor. Nerede Ebu Cehil Hakim'in müstedrekindedir. Ebu Cehil Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın en azılı düşmanlarından birisidir. Yazıklar olsun sana. Ama Kureyş'in bu kadar büyükleri, şerefli insanları varken, asil insanları varken Risalet gitti işte biz bunu hazmedemiyoruz diyor. Bakın şimdi, Ebu Cehil Allah Resulü'nün en azılı düşmanı, hakkın hakikatliliğine gölge düşürecek tek söz etmiyor. Sadece hazmedemiyoruz işte. Biz bunu kabullenemiyoruz diyor. Yani kafir ama kaliteli bir kafir. Muhammed'le arasındaki sürtüşmenin nereden kaynaklandığını mertçe söylüyor. Bunun ona verilmesini biz hazmedemiyoruz diyor. Ve Muhammed'in şu ana kadar bir yalanını mı yakaladık sözü de bu da gösterir ki davetçinin, ki Resul davetçilerin lideridir. Davetçinin davetine başla, davetinden önceki hayatının kısmında kendisini o topluma belli başlı hususiyetlilikleriyle şu olması gerekiyor. Ondan evvelki hayatında emin, güvenilir, sıdk, yani doğru sözlü, adil, hakemlik yapma gücüne sahip bir şahsiyet olduğunu ispat ediyor. Ettiriyor ve kabul ettiriyor o topluma. Çünkü davetinde tebliğ edeceği hakka bir bulaşığın bulunmaması gerekirdi. O toplum da buna katiyen, yani tebliğden önceki hayatında onun adil olduğunu, ondan sonra bu zalim birisi veya ondan önce doğru sözlü olduğunu söyleyip de ondan sonra bu yalancıdır diyenlerdi. Aynı hali yine Ebu Süfyan'ın Allah Resulü'nün Hirak'la mektup yolladığı anda görüyoruz. Mektup yolluyor. Mektubun Hirak'la ulaştığı birilerinin olup olmadığını arattırır. Ve Ebu Süfyan'ı bulur gelir. Ebu Süfyan'a bazı sorular sorar. Sorulara cevabına döndüğünde kervandaki yol arkadaşlarına der ki, eğer kendime yalanı yakıştırmış olsaydım, işte burada Muhammed hakkında yalanı kendime yakıştırmış olsaydım, burada Muhammed Buhari'de burada Muhammed hakkında yalan söylerdim diyor. Ebu Süfyan müşrik, yine peygamberin yakını ve en büyük düşmanlarından birisi. Ama peygamber aleyhissalatü vesselam hakkında yalan söylemeyi, yani yalan söylemeyi kendine yakıştıramıyor. Haysiyetsizlik, düşüklük ve peygamber hakkında yalanı söylüyor. Sorulan sorular Muhammed'in dedilerinde kral, öyle bir şey varsa dedilerinin bu hakkını almak isteyecek. Yalancılığını sorar. Ondan sonra hanginiz kazanıyor, hanginiz kaybediyor. Bazen o, bazen biz diyor. Normal cevaplar veriyor. Ve kervana geldiğinde de böyle söylüyor. Şimdi burada üç manzara var. Hatice validemizin 55 yaşında bir kadının Allah Resulü'nün vahyi ilk telakkisinin kabulünün akasiyat edecek güçte doğruluğun hiçbir zaman kötülük getirmediği müşrik bir topluluk sana bir kötülük isabet etmez. Sen fakirleri koruyan, yoksulları himaye eden, akrabayı gözeten birisisin. Doğruluk kafirken dahi daha güzel şeyleri elde etmeye liyakat kesbettiren bir haslet olarak tanınıyordu toplumda. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Müslüman olan birisi gelip diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cahiliyede, tamam mı, sıla-i rahim yapardım, bunların ecrini alana sebep Allah sana hidayet etti ya diyor. Bunlara sebep, yani müşrikken sahip olduğu İslam gibi nimete mazhar olma liyakat kesbettiriyor. Halid bin Velid radıyallahu anh Müslüman olduğunda Allah Resulü senin gibi adamın hayret ediyordum diyor. İslam'dan uzak kalışına hayret ediyordum senin gibi birisinin diyor. Yani bu kadar güzel İslam'dan uzak kalmasını anlayamıyordum diyor. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Müşrikken dahi bak, gerekir ki İslam gibi bir nimetin saadetine mazhar olabilelim. Yine Allah Resulü'nün bir hadis-i şerifte buyurduğu gibi hıyarukum fil cahiliyeti hıyarukum fil İslam. Büyükleriniz İslam'da da büyükleriniz oldu diyor. Yani cahiliye devrindeki rezilleriniz, tamam mı, büyükleriniz oldu demiyor. Oradaki büyükleriniz, asil insanlar, dürüst insanlar İslam'da da büyükleriniz oldu diyor. Neyi kastediyor? İyilik devamlı bir değerdir. İyi şeyler güzeldir. Bu İslam'da, İslam'da da olsa İslam'dan önce devamlı daha güzelini kesbetme, kazanma, onu hak etme bir vesiledir. Müşrik bir topluluk da olsa bu böyledir. Bununla eğer bir toplulukta değer yokluğa uğradığı bir ortamdaysa daha güzellerini yapma seviyesine, liyakat kazanma seviyesine gelememişiz demektir. Tevhidin fıtrat bölümünde de belki bantlarda dinlemişsinizdir veya burada sohbet yaptıysam insanoğlu insan olarak sahip olduğu hasletler ve değerli devamlı müşterek şeylere sahiptir. Bir Amerikalı da olsa, bir Türk de olsa, bir Arap da olsa fıtraten sahip olduğu. Bir Amerikalı'da da sevgi duygusu vardır, bir Hintli'de de, bir Arap'ta da, bir Türk'te de. Bu fıtri ki eyleme dönüşen şeylerde, isteklerde de müşterektir. Bir ayrım yoktur. Yani fıtri de güzeldir. Fıtrata münasip olan şeyler, onlarda da münasiptir, aksi düşünülemez. Eğer müşterek olduğumuz şeylerde, onu değerlendirmede, toplumda hakkı kabul etmede, katiyetle hakka leke getiren hareketlerde bulunamayız. Risaletle tebliğe başladığında, tebliğine başladı, hiç Muhammed bir sahtekar demedi. Muhammed dedelerinden kalma bir şeyleri bizden aldı. Nasıl itham edebildiler? Muhammed Mecnun ancak cinlendi, hastalandı. Kirliğinden kaynaklanan bir kötülük ile itham edilmedi. Yalancı, sahtekar birisi denilmedi. Kullanan arızalardır. Ama Mecnun, sen güzel kadın mı istiyorsun? Güzel kadınlarımızı toplayalım, boşayalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim istediğim bunlar değildir diyor. Hakim olmasını istiyorum diyor. Benim istediğim, arzu ettiğim mücadelesidir. Yani kendisine dönük olabilecek bir karesini dahi gündeme getirmiyor. Benim isteğim bu değil diyor. Ben kendim aldım. Yani sizi tenkit ediyor, bu müşkülatları size sokuyor değilim diyor. Ben Allah'ın dininin hakim olması. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şahsi, ben bunların başına kral olursam bunlara istediğimi yaptırırım diyebilir miydi? Diyebilirdi. Derdi. Bunun niyeti başka. Ben tebliğ etmekle yükümlü olduğun davaya senin kişiliğinden kaynaklanan bir müşkülat bulaşırdı. Benim arzum Allah'ın dininin hakim olması. Ben hakim olmak istemiyorum diyor. Allah'ın eliyle olursa olsun hiç önemli değil. Allah'ın dini hakim olsun diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ortamda şunların anlaşılması gerekiyor. Zamanımızı aksettirerek baktığımızda burada sıfırlanmış vaziyette. Bir tane kaliteli kafir göremezsin. Dinimizden karşıyız, İslam'a karşıyız, bunu istemiyoruz dedikleri. Yalancılığın bir haysiyetsizlik olduğunu duyamazsınız Müslümanları. Hiç yalan söylemeyen bir Müslümanı bulmak dahi baya zor bir iş olmuştur. Şahsından kaynaklanan bir müşkülat ile tenkit edilmeyecek bir tane davetçi bulamazsınız. Müslümanım diyenler dahi Allah'ın hakimiyetinden çok kendileri olmuşlardır. İşimizden kaynaklanan müşkülatlar göze çarpıyor. Bu ortamda geleceğimizi, nasıl çalışabileceğimizi hakikaten zeminine oturtma, gündem oluşturma, imkansız gündeme getirdiğinden, ümitsizlik gündeme getirdiğinden ama ve hiç de kolay olmadığı aşikar ve nettir. Allah Azze ve Celle kendisi tecihiz etmiştir. Bize ait olan, yani kafirler istemese de nurunu tamamlayacak sözü bunu gösterir. Bunu yapan, layık olduğu şekliyle herkese bunu ihsan eder. Layık olduğu şekliyle buna ancak ihsan edebilir ve eder. Bunun için koymuş olduğu ve nizam, devamlı bu meseleleri bütün teferruatına dönük ele alır. Onlara ihtimamımız nispetinde onların bizden aksi tezahürü hayatımızın işlerlik kazandırırız. Daha güzeline intikiriz. Onun için bu bazdan bakacak olursak biz neyiz? Liyakatımızla isteklerimize kandırabiliyor muyuz? Yani isteklerimiz kadar o paralelde, yani eş mesafede gitmeli, eş açıda gidebilmelidir. liyakatımız birbirimize, birbirine ters düşmemelidir. Tek olmayı da gündeme getirmeliyiz. İstediğimiz şeylerle liyakatımız da aynı paralel temennilerimiz arşa ulaşıyor. Ama liyakatımız değildir. Bunu Müslüman kesimde çok çok gerek, hem de derinden derinden bir ah çekerek ister. İşte biz buna muhtacız, biz bir lidere muhtacız diye yanar, dökülürler, binlerce ah çekerler, eninlerle. Ömer'in idare ettiği toplumdan ferd olmaya çalışmaz. Ömer'in de idare ettiği topluma benzemek gerekir. Ömer'i istemek temennidir için. Ama Ömer'in idare edebileceği bir toplum liyakatı var mı bizde ki Ömer'i istemeye hak kazanalım? Yani bir mesele halinde gündeme getirmemiz bizim çokça görülür. Süt nasılsa kaymağı öyle olur. Bizi idare edenler de öyledir. Niyetle temennilerimiz ölçü değildir. İsteklerimiz mevzu bahis. Ne kadar layıksak o kadar verilir. Ne kadar layıksak bize verilir. Bu ortamda yine gündeme getirele de şudur. Ne kadarına layıkız? Neyiz? Yani bunu isimiz. Ve ne kadar layıkız? Neresindeyiz diyebilmek için olduğumuzu anlayabilmek halde önce İslam'ın ne olduğunu bir insan boyunun kaç santim olduğunu bilmek isterse herhalde önce elde bir metro olur. İslam'ın neresinde olduğunu bilmek istersek İslam'ın ne olduğunu, ama kendimize göre zihnimizde oluşturduğumuz bir İslam'a göre edecek olursak bu nispetlerin artık sulandırıldığını siz de bilir. Ben çok iyi bir Müslümanım diyor. Süleyman Demirel de ben Müslümanım diyor. Ecevit de Müslümanım diyor. Yani nispet bana caizse onlara haram mı? Caiz de onlara haram mı? Ben eğer İslam'a ismen nispetini kendime caiz gördüyse, yok onlar bu hakka sahip değiller demeyi, deme hakkını sana kim veriyor? Caiz gördüysek ismen, onlara da caiz. Ama İslam'a nispeti de müsemmayı getirir, oturttuysak, ondan sonra onlara da bir şeyler. Değilse bu telebbüsat altında, yani kötü elbiselerin giyimi karışık. Vallahi halkın umumu hakla batılı seçemeyecek bir zemine oturmuş. Olarak ayrımı, hak dediğimiz bir zeminde dahi hakkın bir başörtü meselesi çıkıyor. Birisi diyor ki Müslüman abi buna lüzum değildir. İsteyen açabilir. Kendi aranızda dahi bunu diyenler var demiyor mu? Tam yüzüyle halka hakla batılın birbirinden ayırt edilmesi mümkün müdür? Ve ne oluyor bu sefer? Birisi kalkıyor. Ben de Müslümanım diyor. Aramızda hiçbir müşkülat yok. Yani o ne? Ben İslam'ı istemediğimden buna karşıyım diyebiliyor. Bütün dinlere karşıyım diyebiliyor. Allah Resulü zamanında hakkı inkar edemiyorum. Hazmedemiyorum diyor. Ebu Süfyan yalanı kendime yakıştırsa yapamıyor bunu. Bu imkan vaziyet vermemiş çünkü. Ortam öyle hazırlanmış. Ümitsizlik manzarası çizme şeklinde demiyorum. Başka boyuttan yaklaşmamız gerektiğini ben köklü bir şekilde ele almamız gerektiğini anlatmak istiyorum. Bizim müşkülat da derinlerdedir. Bundan da maksadım şu. Müslümanlar en son söylediğim cümlede biz neyiz, ne kadara layıkız? En basit görülen meselelerde dahi biz hakla batılı bizden olan onların bizden olduğunu düşünüp onlar için mücadele verip ölen bu var bizde. En basite ama getirdiği çirkinliğe bakın. Hiç sarığın cübbe de içinde İslam'la hiçbir alakası yoktur. Alakası yoktur zerre kadar. Hocam öyle bir şey yapalım değil mi? Sarığın, cübbenin, İslam. Bunu iyi tutun, arkasında bunun hakkında söyleyin. Ve ötemen gireyim de sanki anlayacağınız şeye mani olmasın. Fıtraten sahip olduğumuz, örfen sahip olduğumuz bazı şeyler şer'an onu ibadet cümlesinden kılan bir söz olmadığı müddetçe kabul edemeyiz. Yeme, fıtri bir ihtiyaç mıdır? Yeme. Sünnettir diyebilir miyiz? Hayır. Fıtri bir ihtiyaçtır. Ama yiyin, önünüzden yiyin, besmele çekin diye Allah bu hareketler ne oluyor? İbadet cümlesinden kabul edilir. Sarık, Allah Resulü'nün, müşriklerin, o zamanki insanların başlarına koydukları bir bez parçasıydı. Allah Resulü de takıyordu. adet cümlesinden kılacak bir tek sahih söz yoktur. Hepsi uydurmadır. Sıfır olanında da vardı, Müslüman olanında da. Allah Resulü'nde de vardı, bir başkasında da muhalefet edin, böyle yap, böyle böyle yapma sözü gelince sakalı. Anlatmak istediğim şu, sarın dinle alakası yok. Ama Osmanlılar vermiş gibi kabul ediyorlar. İkinci Mahmut geliyor. Tarihte Gavur Sultan adıyla meşhur olan zarı, sarı zorla çıkarttırıp fes giyeceksiniz diyor. Çarşaf müşkülatı da var. Ben milli kıyafeti. Halk fes'e alıştırılmış. Cumhuriyet giyeceksiniz denilmiş. Bu sefer fes için mücadele vermişler. Bir zamanlar giymemek için dedeleri mücadele vermiş. Ondan kalmamak için giyene de 35 kuruşluk ceza kesmişler. Ve İskilifli Atıf Hoca gibi adamlar bu gibi müşkülatları dinden kabul ediliyor, mücadele veriyor. Birisi bunu, başka gavurunu biri kaldırmaya çalışıyor, ona dönük biz mücadele veriyoruz. Yani öyle şeyleri dinden kabul edip onun için mücadele veriyorlar ki, belli bir zaman sonra onu ne der din diye kucaklayıp onun için mücadele etmeye çalışıyor. En basit meselede dahi müşkülatın hangi boyuta ulaştığını düşünün. Bunu vermek mümkün. İman ve küfür kabul ettiğimiz şeylerde bile bu böyle. En mücadelesini veriyoruz. Onun için harp ediyoruz. Onun için insan öldürülüyor. Bir tane misali şimdi. Eğitim müşkülatı ifademize. Tam eğitim değil. 8 yıllık kesintisiz. 8 yıllık. Onların derdi eğitim değil. Kesintisizle kesintili müşkülatı onların. Eğitim müşkülatı yok. Eğitim müşkülatı 28 Şubat'tan sonra mı çıktı? Hayır. Ondan önce yok muydu? Güllük. Ama onların müşkülatı 8 yıllık kesintili kesintisizdir. Eğitim değildir. Eğitim Cumhuriyet'ten sonra da çıkan bir müşkülat değil. Ondan evvel tarih bir müşkülattır. Ondan sonraki bir müşkülat gibi ele alıyoruz. Ve böyle ele alırsak zararın daha derin teferruatında bile başka müşkülatları var bakın. Olmuşuz ki suçlunun tespitindeki hata zulmü gündeme getirir. Tespitindeki hata zulmü gündeme getirir. Senin düşmanını, düşmanın olabilir ama o suçlu olmayabilir. Adına işletilen bütün kötülüğün tek kaynağı Cumhuriyet'ten sonra Mustafa Kemal denilir. O ana kadar bunlar dört dörtlük Müslümandı da günden sonra dinsiz mi olmaya başladı? Tamam, bir zaten din dışı bir insan da olabilir. Tespitindeki hata ve müşkülat çıkartır ve biz zalim olur. Haklı olduğumuz hallerin varlığını hissetmede biz hatalı insanlar oluruz. Zalim ki bu din aleyhine işleyen bütün müşkülat olarak gündeme getirip masaya yatırsa 95'i bize düşer. %95'i Osmanlı devrine düşer, %5'i Cumhuriyet'ten sonraki. Taflı bir taksimat yapacaksınız. Yapmak gerekiyorsa şimdi. Bununla birileri din düşmanıdır. Bizim birileri zaten yani hiç sevmeyeceğimiz bir gruptandır. Hastalığımızı teşhis etmeliyiz. Şu ifadeyi birçok sohbetlerde, bantlarda da duymuş olabilirsiniz. Hocalar tespitte, hatayı teşhiste arızamı da bakın. Biz diyor bu halka senelerdir anlatıyoruz ama diyor. Bir anlar bunlar anlamadı demiyor. Hep aptal. Niye anlattın ki o adamlar anlamadı? Az önce dediğim gibi biz İslam'ın neresindeyiz diye bilmemiz için önce bir İslam'ı bil. Kendimize göre oluşturduğumuz İslam'ın neresinde miyiz, neresindeyiz biz? Biz senelerdir anlattık bu adamlar. Ankulu çıkıp da biz anlatmadık da ondan anlamadılar. Biz anlatılması gerekeni anlatmadık da onun için bu adamlar bir şey. Bunun biraz daha uzak yani daha geniş boyutundaki Yahudiler, Hristiyanlar bize böyle yaptı. Kafirler bize böyle yapıyor. Avrupalılar böyle yapıyor bize. Bu saptırtmadır bak. Düşmanımız Hristiyanlar bizim düşmanımız, Avrupalılar bizim düşmanımız ama içimizdeki bütün müşkülatı ağrısa bizi zalim yapar, zulmü gündeme getirir, bir şey yapabilir. Ne de Hristiyanlar bize bir şey yapabilir. Bak bize kim ne yapar? Allah daha evvel yapmamış oldu bazı hareketleri yapınca sahabeler derler ki ey Allah'ım resimler yapar gördük. Anlatıyor. Birisi Rabbim. Ümmetimi helak etmemesini istedim. Helak etti ümmetler gibi bir terazi sahtedir. Allah'ın devesine saygısızlıktan, bir ümmelinden onları helak etmiştir. Bir suçla böyle. Ümmetimi böyle bir şeyle helak etmemesini istedim ve Rabbim kabul etti. Ümmetimi millet olarak düşmanın toptan imhanı bunu da kabul etti diyor. İslam ümmeti toptan hiçbir zaman yoktuysa arkasından bir başkası çıktı. imha edilememiştir. Üçüncü hak etmemesini istedim. Ve Rabbim ezelden ben bunu böyle takdir ettim diyor. Bu ümmet kendi kendini helak ediyor. Kendi kendini helak eden bir toplumda suçu başka yerde arama, o suçlu düşmanımız olur. Hiç önemli değil. Ama suçlu bizim içimizdeyse suçlu olur demenin yeri mi vardır? Ben hatayı tespit edememiş bir hati getiriyor. Tek şimdi bunu. Tamam hocam, bu üçüncüsünü Allah'a kabul etme değil mi? Ezelden takdir ettim diyor böyle. Siz yani. Ne gibi bir pislik varsa bizde var. Değilse onlar çok kahraman olduğundan, çok çok kahraman olduklarından, Hristiyanlar çok çok cesur, gitti bize bir şeyler yapıyor değiller, yapmaları mümkün değil. Yine pislik, müşkülat bizden kaynaklanıyor. Başka bunu yaparsak bu zulüm olur. Bakın, bizim bir eğitim müşkülatımız var, bu bir gerçek. Ama neden 28 olmadı bakın müşkülat? Kesintisiz ve kesintili. Ama bu bize bir eğitim müşkülatı gündeme gelmedi. Neden biz bunu gündeme getirmedik? Neden bundan söz edemedik? Yersiz çıkan, denksiz çıkan, temelinden alınmayan müşkülatlar üzerindeki durmak ne yapar? Bir olarak buna el attığını gösterir. İslam düşmanlığından yapan taraflar, isterse insanlar ele alsın, haklı ele alınış değildir bu alınış. Bu hükümet gelmeden evvel Milli Eğitim Bakanı hangi partidendi? Mehmet Sağlam. Ne diyordu bu 8 yıllık için? Ha? Olacak. Şimdi ne diyor? Olmayacak. Bu ne demek? Ya bunun bir tarafgirlikle ele alındığını anlamıyor musunuz? Bunun karşısına dikilen, inanın Müslümanlar bile bunu tarafgirlikle ele tutar gibi İslam'ı tutuyorlar. Akıllı Müslümanlar olsaydı bizde bir eğitim müşkülatı olduğunu çoktan anlarlardı. Onun için çalışırlardı. Ve bu gibi bir müşkülat içinde biz bu kadar bir çare kalmazdık. Allah Resulü bakın ne diyor. Ta bu ilk gelen vahyin istikrarlan cümleler var. Oku dediği zaman yani Rabbinden sana geleni oku. Hem sen hem de insanlara dönük. Geliyor, Hatice diyor. Ebu Bekir gibi yaşlı bir insanı anlatıyor. Ali gibi küçücük bir çocuğu anlatıyor. Suheyb-i Rumi gibi bir Arapça bilmeyen acemi anlatıyor. Yani herkesi kendisine hitap ediyor. Allah Resulü'nün sohbetine ister Mekke'de ister Medine'de iştirak eden bir çiftçi. Ebu Bekir'le sohbete iştirak eden herkes müstefit çıkıyor. Herkes istifade ederek dağılıyordu. Ve Allah Resulü bir sözünde diyor ki hayrukum men teallemel Kur'an ve allene. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir diyor. Çok basit Arapça bilen birisi bu cümlenin, küçücük cümlenin manasını anlar mı? Sizin en hayırlınız Kur'an okuyan, cümlenin terkibinin sadeliği muhteviyatındaki meselenin basitliğini anlatmaz. Bunu anladınız değil mi? Muhteviyatına da önemsiz. Sizin en hayırlınız öğrenirseniz olur, öğrenmezseniz olmaz manasında değil bu. Öğrensen de olur, öğrenmesen de olur. Öğren hayır. Aynen. İsteyen inansın, istemeyen küfresin dediği gibi ayette. İfadenin basitliği yani inansan da olur, inanmasan da olur mu demektir bu? Hayır. Cümlenin basit sadeliği ona muhatap eleyi hiç zorlanmadan rahatlıkla sadeliği katiyetle basitliğini göstermiyor. Ne yapıyor şimdi? Resul'e şeyi bizim o zemini oluşturabilmemiz için sebebiyetliğimize zemin hazırlaması için okuyan yani öğrenen ve öğretendir diyor. Hem de garip bir üslup. Önce öğrenen sonra öğreten diyor. Öğrenen ve sonra öğretendir diyor. Bu basit cümleyi, basit bir Arapça ama muhteviyatı bu değil bakın. Bu sözün kim? Herkes sağabilir. İman eden herkes. Şimdi biz kendi üzerimizde uyguluyoruz. Müslümanlar. Mükellef olan herkes. Mükellef olan herkes bu sözün muhatabıdır. Mükellef olan kadın, erkek, ihtiyar, yaşlı kim olursa olsun herkes bu sözün muhatabıdır. Bu sözün muhatabına geçmeden evvel, daha evvelki sohbetlerde de dinlemişsinizdir. Mükellefiyetliğin, bizim söylediğimiz bir söz var. Şu toplumda, içtimai hayatımızda insanları bir tasnife tabi tutsak, meşrebi istikametinde vasıflandırır. Doktordur, avukattır, mühendistir, çift, muhtelif. da nedir? Toplumda denge unsurudur. Ama herkesi dini yönden bir tasnife tutarsak tek vasıf veririz. O da nedir? Mükellef. Herkes mükelleftir. Mükellef olmanın da altyapısı nedir? Akil ve balik olmak, akıl sahibi olmak, buluğa ermiş olmaktır. Bu da nedir? Türkiye'de 12 ile 15 yaş arasında, dinizde 8 yaşında bir kızın buluğa ermesi mümkündür. Nedir mükellef olmak? Sorumluluk. Yani? Allah tabi. Sorumluluğu altına girmektir. Yani erkek ve kız çocuğu bir suç işlerse onun adli ikame edilir. Eğitim sorumlu tutulduğu çağdan sonra mı öğretilir demek? Sorumlu tutulacağı şeylerin öğrenilmiş, öğretilmiş mi olması gerektiğini gösterir. Öğretilmiş olması gerekir ki sorumlu mükafat ve cezaya muhataptır o. Ondan önce bizim öğrenmekle mükellef olduğumuz şeyler nedir? Bize koyacak tanzim imkanı sağlayan, ahiretimizi tahsil imkanı sağlayan nedir? Bütün hayatımız boyunca bunlara ters düşmemek için biz bunları öğreniriz. Bu da neyi gösterir? Mükellef olmadan evvel sorumlu tutulacak. Bu bir. Bizim şu an eğitim müşkilatı diye gündeme getirdiğimiz yana hangi yaşta biz çocuğu bunların eline veriyoruz? 7 yaşından sonraki maran neden 0 ile 7 arası yapacağını düşünmüyor? Yapmış mı da 7'den sonraki 7-14 arasında 0-7'yi yaptık mı ki? 0-7 çocuk bizim elimizde. 0-7 tam tekmil. Ellerine teslim edeceğiz diye 7 ile 14 arasının mı tasasını gidiyoruz? Yapmakta olduğumuz, elimizde olan imkanı kullanmıyoruz. Gelecek 0-7'nin üzerinde hiç kimse durmuyor. Sizin en hayırlınız öğrenen ve öğreten, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir derken bu ifadenin şumulüne bak, yani teşmiliyetine bakın. Herkes. Burada 30 kişi varsa 30 kişi de bu emrin muhatabı mıdır? Evet. Müstesna kılabilir miyiz bazılarını? Hayır. Kılamayız. 150 bin nüfuslu bir yerde Müslüman toplumun oturduğu yer herkes. Peki sen bu nassın muhtevası olan hükmü müstesna kılar şekliyle 150 bin nüfusun muhatap olması gerektiği yerde 300 talebe ayırır, 20 de buraya hocaya tayin edersen bu nassın gereği midir bu? Hayır. Dikerseniz oraya bunu alır. Hayır. Kendimizi tatmin etmek için yaptığımız bir şey mi olur? Kendimizi. Şu noktada ama yani hiç olmazsa yani hiç yoktan iyiye bu denilir mi? Yapmamız da insanın sevgi konusunu mukayese edilir. Hiç olmayan herkesin